www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے لیے قرآن سے بڑھ کر کے مؤثر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب خاص قرآن ہی سے مریض ہو کرتے تھے. آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھیں نا جو قرآن سے حضرت موائد پڑھ رہے ہیں، بس یہی ہے اللہ پڑھا شروع. ملفوظات وغیرہ نہیں جاتے تھے، وہاں سب قرآن بناتے تھے. فرماتے تھے بہت عمدہ بہت آدمی سے، جب حضرت حاجرہ تھی نا، حضرت اسماعیلیات کی والدہ حاجرہ، اپنے بچے کے لیے پریشان تھی، حضرت اسماعیل شراب پیاس سے تڑپ رہے تھے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، اوپر چڑھ جاتی تھی، دونوں ہاتھ کرنے جانتے ہیں اوپر، دونوں پہاڑیاں لگا ہوتی دیکھ لیتی کہ میرے بچے کیا غور فرمائیے. لکھو دکھ میدان اللہ ایسے امتحان بھی دیتا ہے بغیر، اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں کھیتی باڑی کچھ نہیں. ابراہیم سے ہم جا رہے ہیں، حضرت حاجرہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو چھوڑ کے کس پر جا رہے ہیں؟ کہا اللہ پر. کہاں اللہ پر، بس کافی ہے میرے، جاؤ. شوہر کو بھی چھوڑ دیا، پیار سے بچا ہے، تڑپ رہا تھا، یعنی الگ رہا تھا. وہ تشریف لے گئی کہ کوئی قبیلہ ہو اس کے پاس پانی ہو تو میں اپنے بچے کو پلا دوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ ہے مولانا دین، خدا کا طریق یہی ہے، کچھ مشقت ہی سے ملتا ہے، تڑپایا جاتا آدمی مجاہدات میں ڈالا جاتا ہے، ریاضات میں ڈالا جاتا ہے. یہاں سے وہاں صفا سے مروہ، مروہ صفا دوڑ رہی تھی، بچے کو دیکھ لیتی تھی. تو ایک بات کا واقعہ معلوم ہے، آپ ایک دم وہیں سے چاہے لگنا. تو حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ جس طریقے سے حضرت حاجرہ کو اللہ نے دوڑایا صفا مروہ کے درمیان میں، ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ وہ حج کا ایک شعبہ کرا دیے، بغیر اس رمی کے دوڑے ہوئے حج ہی نہیں پورا ہوگا. میں کہتا ہوں صحابہ سے پوچھ، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ملا الہی، یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ قال سنت ابی کو ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ حضرت ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. قربانی کے بارے میں پوچھا تھا، میں کہتا ہوں رمی جو ہے باپ کی سنت وہ ہے قربانی، اب بیوی کی سنت چاہیے کہ دوڑو حج میں، بغیر اس کو مکمل نہیں ہوگا. بڑا حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجہ کے دور کو جز حج بنا دیا، ساری امت کو دوڑا دیا. سب عورتیں بھی دوڑتی ہیں، حالانکہ ان کو زیادہ نہیں دوڑنا چاہیے، لیکن وہ بھی جوش میں آ جاتی ہیں، بس آگے آگے رہتی ہے حج. ساری امت کو دوڑا دیا. اس کے بعد فرماتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے سابقو کہہ کے، جس کی آج پڑھی میں نے، ساری امت کو دوڑا دیا، ساری دنیا کو دوڑا دیا ہے. سابقو دوڑو، یہ حضرت کا مضمون ہے. حضرت خدیجہ کو دوڑا کر کے ساری امت کو دوڑا دیا، سنت کرا دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے سابقو کہہ کر کے دوڑوں مغفرت کر دوڑا دیا سب کو. اب دوڑنا ہونا چاہتے نہیں اور پیچھے بھاگنا چاہیے. یہ حضرت کا خاص مضمون اسی کہنے کے لیے بنے گا. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت, اپنے رب کے مغفرت کر دوڑو. دوڑنا بھی گئی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. دوڑنا ہے جمعہ کے دن دوڑنا. اور دوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ وقار کی چال چلو. دوڑنے کا مطلب ایسے نہ دوڑو جیسے لوگ وحشی تم کو سمجھیں. اس کے اندر بھی فقار لکھا کہ دوڑنے کا مطلب یہ ہے وقار کے ساتھ تیزی سے چلو, وقار کو نہ چھوڑو. پھوکا لیتے ہی نہیں دوڑو. سب لوگ دوڑنا شروع کر دیں رکشے وشے کا سب پہچان لیں تو دھیرے دھیرے جانے میں ٹھیک ہے وقار کے ساتھ. تو یہ حضرت کا مضمون یاد ہے. کل سنا چکا تھا لیکن میں نے اس سنا سابقو الی مغفرت. دوڑنے لائق کیا ہے؟ مغفرت ہے, جنت ہے, اللہ کی رضا ہے, اللہ کی خوشنودی. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء. مغفرت پہلے لے آئے مجھ صاحب. الی مغفرت جنت نہیں پہلے کہا ہے, دوڑو مغفرت کی طرف. جو مغفرت سے ایک جنت میں جاؤ گی. یہ قرآن ہے بہت زبردست, اس سے بڑھ کے کوئی وائی نہیں. لیتے کتاب کوئی اس میں صحیح بھی نہیں ہوا ہوگا. کتاب لیتے تھے کیا ہے سارے اللہ دوڑا رہے ہیں. بھائی یہ حدیث بعد یومنون یہ بہت بڑی. اب اس کلام کے بعد کسی پہ ایمان لاؤ گے؟ مخاطبوں کو توڑے ہی رہتے تھے لیکن بیان کر بات وہی شام سے ایک گھنٹہ فرماتے تھے. بھائی یہ حدیث بعد یومنون اب اس کے بعد کسی پر ایمان لاؤ گے؟ قرآن کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. قرآن کی طرف بہت توجہ دلایا ہے, بہت توجہ. یا ایھا الذین سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء. دوڑو جنت کی طرف جس کی کشادی سما کے برابر ہے, زمین کے برابر ہے. دونوں مل کر کے تب بھی اس کی کشادی بھی نہیں پہنچ سکتے. دیکھا حدیث میں آتا ہے جنت کے ایک کوڑا زمین ساری جہان سے بڑھ کر کے ہے. جنت کی زمین ہے یہاں. جو زمین بھی کوئی پوچھتا بھی نہیں آ جاتی ہے پل کے کنارے, سڑک کے کنارے, گورنمنٹ کے پاس کوئی بات بڑھ جاتی ہے نہیں. مقام کے اہمیت سے وہاں کی چیزوں کی قیمت بڑھتی ہے, گرانی ہو جاتی ہے. تو جنت کی جگہ ہے ایک کوڑا زمین دنیا معافی یہاں سے بہتر ہے. حضرت حانی فرماتے تھے کہ اللہ میں جنت کے لائق تو نہیں ہوں. حضرت حانی مجدد اپنے وقت کر رہا ہے میں جنت کے لائق نہیں, نہیں دوزہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. اس وجہ سے مجھ کو معاف کر کے جنت میں کوئی ادنا سے ادنا ادنا کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی مجھے دے دیجیے, مجھے سہار نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین ان پر غور کرتے تھے مولانا حسن بصری کا ہے کہ چراغ جلتا تھا انگلی لے جاتے تھے جلنے لگتی تھا ہٹا لیتے تھے. اے نفس جب اس معمولی گرمی کو سوزش کو برداشت نہیں کرتے تھے چراغ کی تو جہنم کی سوزش کو کیسے برداشت کرو گے؟ یہ ہمارے بزرگان دین اپنی اصلاح کی کہتے ہیں. نہیں مطمئن ہو گئے کہ اب بس پیر ہو گئے, شیخ ہو گئے, عالم ہو گئے, واحد پہنچ رہے. ڈرنا جتنا زیادہ ہی بڑھے گا اتنا ہی ڈرنا. انما یخش اللہ من عباده العلماء. جتنی معرفت ہوگی اتنی خشیت ہوگی, اتنی محبت ہوگی, دونوں چاہیے. جتنی معرفت اتنی خشیت, اتنی محبت. محبت کی بنیاد معرفت ہے. نبی کی معرفت تھی صحابہ کرام کو, وہ نہیں سکتے تھے. کہنا پڑتا تھا زور سے بولو, ڈرتے تھے, ادب کرتے تھے. کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، کوئی بتلائیے. آئیے صاحب، کہا میں نے کبھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھا ہی نہیں، روب کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، دیکھے نہیں میں کیا بتلاؤں. ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیجیے نا جی، میں نے دیکھا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق، اطاعت، فرما برداری، یہ اصل ہے. مجھے دنیا کی سوغات یہی ہے وہاں لے جانے کے لیے. کیا لے آئے؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہاں نہ ہو، سب ایک سے ایک. بستر بھی ہے، تکیا بھی ہے، کہ ان سبوں کا ذکر بھی ہے وہاں. کسی وہاں کیا ضرورت ہے؟ اطاعت اور مبارداری، یہ دیکھے جاؤ. یہ چیز ان کے عاجزی، یہ چیز اس دربار میں نہیں. شیخ فرماتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اعمال کو لیے کھڑے تھے ہر دروازے پر، دلاور ذکر. یہ حقیر اپنے عاجزی کو لے کے کھڑا تھا، سب لوگ دروازے پہ رہ گئے، میں اندر پہنچ گیا. العجز فخری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم العجز فخری، عاجزی میرے لیے فخر کی بات. فخر الفخر و فخری نہیں ہے، العجز و فخری. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اپنے دربار میں پہنچنے کے لیے عاجزی کو فرمایا. اگر امیری کو فرماتے تو میں کیسے جاتا؟ عاجز تو ہر آدمی اچار کر سکتا، ہر آدمی امیر نہیں ہو سکتا. عاجز تو ہر آدمی، امیر سے امیر آدمی عاجز نہیں بہت جگہ عاجز ہو جاتا. تو میں عاجزی لے کے آیا ہوں. العاجز و فخری، عاجزی میرے لیے فخر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریقے سے لے جائے. طریق تو بہت سے ہیں، ہر آدمی سوچتا ہے کون طریق کیا کرے، جو سہل بھی ہو، سیدھا بھی ہو، برابر بھی ہو، سمجھ رہے ہیں، مخابی سے پورا حضر ہو. صراط مستقیم پہ یہی مطلب ہے. یہ دن صراط مستقیم میں ایسا راستہ دکھ رہا ہے جو کم ہو اور سیدھا ہو. کیونکہ بعض راستے ایسے ہیں کہ آپ ادھر سے لکھنؤ جائیے گا 200 کلومیٹر اور ادھر جائیے 300 کلومیٹر، ہوتا کہ نہیں راستے. تو ایسا راستہ اور بعض سیدھے والے راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے. اب نہیں رہا سیدھا راستہ، وہ نہیں رہا. اب سیدھا راستہ وہ ہے جس کے اندر نہ شیب و سرا نہ ہو. سیدھا راستہ وہ ہے جو دور و دراز کا نہ ہو. سیدھا راستہ وہ ہے جس کے اندر شیر ببر چیتے جو بیٹھے ہوئے ہوں. یہ سیدھا راستہ ان دن صراط مستقیم کا تصور کرو. صراط مستقیم کتاب ہمارے سامنے کوئی چھڑی ہے بالکل برابر. سوچو ایسی ہماری نماز ہونی چاہیے جس کے اندر کسی کے انہنا نہ ہو، کدی نہ ہو، گہراپن نہ ہو. اس دن صراط میں سب تمام سلوک موجود ہیں. سلوک کی جتنے درجات ہیں سب اس دن صراط مستقیم میں. یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا. امام غزالی بھی ہیں لیکن اس کے آگے بھی کچھ ہے، فلاں ہے لیکن اس کے آگے بھی ہے، طے نہیں کیا. یہ تو حضور کہہ سکتے ہیں کہ لیکن وہ بھی دعا کرتے ہیں. حضور کہہ سکتے ہیں کہ میں لیکن اور تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، کوئی ولی یا کتب بہت ندی، لیکن وہ بھی کیا کہتے ہیں اہد اثرات ہے. اللہم اہدنا وسر دینا، یہ اللہ ہم کو ہدایت دیجیے اور سیدھا ہدایت دیجیے، وہ دینا وسر دینا درست ہی پر رکھیے. اہ دینا سیدھا راستہ، جسے یہاں سے وہاں تک نور اللہ رڑ گیا نا، سیدھے سڑک پر چاہے یہ راستہ سیدھا ہے کہ نہیں؟ یعنی سب مثال صحیح دیا کہ نہیں؟ ایک فٹ ادھر ادھر نہیں ہونا ہے، سیدھے وہ اس فاٹک پر پہنچیے گا. اسی سر والے سب سے پہلے مسجد پڑے گی حضرت کی، ہر پہلے حضرت کی مسجد اسی سر والی حضرت نے بنوایا، یہ بھی سنیے. نہیں کوئی اس کو کہتا نہیں، سوا میرا کہیں سنا کسی سے کہیں نہیں سنا. اس کو توڑ کے ہم لوگ اسی بتائے تھے، توڑ کے اس کو اس حصے میں لینا چاہتے تھے. لوگوں نے کہا نہیں یہاں تو مسجد تھی، انکار کر دیا ہے لوگوں نے. تو کسی نے کہا کہ بھائی جواہر نہرو جی پوچھ لو. جواہر نہرو پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو ہمیشہ ادھر سے آتا جاتا رہا، مسجد تھی یہاں. تب اس کے بعد مسجد بنی، میں نے ختم کر دیا تھا اس کو. لیکن جواہر نہرو نے کہا کہ جیسا ہمارا سیزن ہے محراب نما تین، ویسے مسجد کو بننا چاہیے. حضرت تیار ہو گئے، فقیر کہتے ہیں امیروں میں نہیں کوئی تیار ہوا. مسجدی میں سے کچھ لے لیں دے گے کیا؟ جب ہم نے زمین خریدا یہاں میں مدرسے والی تو کچھ لاکھ کی تھی اللہ بنی کسی نے تو اس کے باپ نے کہا جو آپ سمجھے نہیں کوئی سمجھے نہیں جو اور مانگ دینا چاہیے تھا تم کو مدرسے جتنا ہی ہوتا دیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ مدرسے کی رقم 50,000 کم کر دو, نہیں کہا تھا اس شخص نے, نہیں دیا. میں نے کہا یہ فرق ہے گجرات میں یہاں کے لوگوں میں, سمجھ گیا؟ زیادہ نہ سمجھے تو اچھا ہی ہے. میں نے کہا یہ گجراتیوں میں اس میں فرق, یہاں یہ ہے کہ مہنگی دینا چاہیے تھا. مہنگی تھی وہ کہیں لے آ کے دیتے وہ لوگ تو دیا میں وہ تھی زمین جو کونے والی ہے 6.5 لاکھ کی ہے مجھے, لیکن ایک گجراتی بیٹھے اٹھا کے دے دیے پیسہ سب بھی بھائی تھے اٹھا گئی ہوں پریشان نہ ہوئی مولانا, معلوم ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ قیمت یہاں کے وہاں سے کوئی نسبت نہیں مول صاحب, کوئی نسبت نہیں. ایک کوڑا زمین دنیا مافیا سے بہتر ہے. اس جنت کے طالب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تعجب ہے ان لوگوں پر جو جنت کے مصدق ہے اس کے بعد سو رہے ہیں, دوزخ کی تصدیق کرنے والے ہیں تبھی سو رہے ہیں. طالب جاگتا ہے, خوف والا وہ جاگتا ہے, جس کو خوف ہوگا وہ ڈرے گا وہ جاگے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طالب رضا طالب جنت بنائے. اللہ منی اثر پر جنت ما قرب الیہ من قول عمل. میں اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو جنت کی طرف لے جائے. کیا اعمال صالح, انفاق فی سبیل اللہ, ایک تھے بزرگ تھے ایک نالا کوئی پڑھتا تھا تو اس کو اس سے جاتے تھے. ایک کشتی والے کہا یہ کسی نے کہا کہ مرا کبھی کشتی چلے جائے گی یہ کہا بھائی کشتی, تو اسے 2 پیسہ دیا پار کر دیا تو اعلان ہوا جیسے بھی ہوا ہو کہ 2 پیسے میں فلاں آدمی نے جنت خرید لیا 2 پیسے میں. وہ بزرگ تھے ان کو پہنچا دیا اللہ کے مہاراج نے, ان کے پاس اتنا تھا نہیں کہ وہ کشتی سے جاتے. یہ اعلان ہوا 2 پیسے میں جنت خلوص پیر ہے. وہاں کثیر کی ضرورت نہیں ہے, قلیل ہو مال اخلاص ہو, ایک مطلب سبحان اللہ کہنا دنیا مافیا سے بہتر ہے. ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ سبحان اللہ کا آج پورے دنیا میں سما نہیں سکتا. ماشاء اللہ مرفوضات یاد ہیں, امام محمد احمد صاحب بھی یاد ہیں. ایک آدمی کہا ماں صاحب اللہ صاحب کا مرفوضہ ماں ابرا صاحب شکار کیا, ایک سے ایک ہمارے ساتھ آئے آدمی ماں ابرا صاحب سیدھی چل رہے تھے اسی سر پر. تو کہا مولا ہنس کے کہا اے مولانا فلاں حکیم جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ماں ابرا مولانا شاہ رسول اللہ صاحب ذکر زیادہ کرتے ہیں ماں محمد احمد صاحب کا نہیں کرتے. میں نے کہا کہا میں نے کہا کہ وہیں پلے وہیں پڑھا وہیں شادی وہیں بیاہ, تو جس کی خدمت میں زیادہ رہے گا اسی کو بات بیان کرے گا. ان کو سمجھایا وہ لگانا چاہتے تھے کوئی مولانا ہنس کے ہی کہا. اب مجھے یاد ہے چیز ہے اسی لیے چلتے ہوئی بات گئی. یہ ہم صاحب اللہ تعالیٰ ایک بات سے جنت میں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کے اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ منی اثر کو جنت ما قرب الیہ من قول عمل, اثر کو جنت. اللہ تعالیٰ نے بار بار دوڑایا ہے یہ حضرت مضمون ٹھیک ہے نہیں, حضرت کیا حاضر نے دوڑ کر کے بچے کے اس میں سارے امت کو دوڑا دیا بغیر ان کے حاضر نہیں پورا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے سارے لوگوں کو دوڑا دیا کہ جنت ہے. کیا ہے وہ سابق اے رب کی مغفرت کے طرف, اے اپنے رب کے مغفرت سے دوڑو. استدلال صحیح کیا کہ نہیں؟ دوڑو کے لفظ بھی ہے ماشاء اللہ. ہر وقت قرآن مستحد اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے. اللہ کی طرف دوڑو, مغفرت اصل تو مغفرت ہے, اور جنت جو ہے اس کا ماوا مل جائے. اِنَّ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. اپنے رب کے مغفرت سے دوڑو. اللہ ہم لوگوں کو دوڑنے کی توفیق دے. دوڑنے مطلب یہ ہے کہ ان جیسے اعمال کو کرنا, اہل جنت کا اعمال کو کرنا, یہی دوڑنا. سابقوا الى مغفرۃ اللہ. یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے میں نے پھر کھولا, کل تو تھوڑا سا بیان کر چکا تھا. سابقوا الى مغفرۃ اللہ, کی جو مغفرت ہے اس کی طرف دوڑو, اس سے باقی کوئی چیز نہیں. کھول اس کو, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہاں ایسا ہوگا, نہ گرمی نہ سردی, معتدل موسم ایسا رہے گا. وہاں برسات جون جولائی کچھ نہیں ہے, دیکھا پاسے میں ہے. نہ گرمی لگے گی کہ جلدی سے کھولو, نہ سردی لگے گی کہ بند کرو. اس کی بھی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی آپ لوگوں کو, جو ہم بھی شریک کریں آپ لوگوں کے ساتھ میں, ہم بھی ہو جائیں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ کے ساتھ ہم لوگ جائیں گے سر, ان شاء اللہ, ان شاء اللہ آپ امام رہیں گے. ہم لوگ ہم نے رب کی مغفرت سے دوڑو. اللہم اغفر لی ذنبی ووسعنی فی داری وبارک لی فی دنیا. پہلے مغفرت گھر کی خوشحالی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسعنی فی داری وبارک لی فی دنیا. اللہ یہ دعا بہت ہے, وہ اردو کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے. اس جنگ کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے. وہ عدت لذین آمنوا باللہ ورسلہ, بدلہ بھی دیا کن کے لیے, تسلیم بھی موجود ہے. تیار یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لیا. بس عمل بعد میں ہے, اصل تو ایمان ہے. ایمان ہے آدمی نہیں رہ سکتا دو زخ میں, نکال لیں گے. بولا سو فیوٹی کا رب کو فتح ہوا. عام مومن کی ندی ارجا آئے لا تخر تم میں رحمت اللہ ہے, اللہ کی نا امید منقطع نہ ہوگا. لا تخر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, دکھا ہے خالہ معصوم نے. عام لوگوں کے ندی سب سے امید والی آج یہ ہے, لیکن ابو جعفر فرماتے ہیں شاید ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے امید والی یاد ہے وہ سو فیوتی کا رب کو بتلوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک کوئی ان کا بندہ ان کا امتی جہنم میں رہے گا. کہ سب سے زیادہ امید کی آیت ہمارے لیے یہ ہے اہل بیت کے نزدیک. بہت عمدہ, عام مومنی کے نزدیک سب سے امیدواری لا تخر تم رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یہ ہے. اور کہا ہم اہل بیت کے نزدیک, حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے نزدیک. اب جائز کیا ہے؟ بولے سو فضوتی کا رب فضل. اللہ فرمائے گا اپنی کوئی آرزو کہو. کوئی نہیں کہا, یہی کہا میں اپنی امتیوں کے ساتھ مہربانی چاہتا ہوں. مغفرت کوئی امت جنت میں کوئی مومن ہوگا کسی درجے میں ہوگا کتنا ضعیف ہوگا لیکن نکالا جائے گا. ایک بزرگ کا ہے کہ ایک آدمی اخیر میں جنت سے نکالا جائے گا. حضور فرمائیں گے نہیں اس کو بھی نکالیے. یہ ہے کہتے تھے کہ جہنم میں ہوگا لیکن اس کو اخیر میں نکالا جائے گا. ایک بزرگ ہمارے ہیں یاد نہیں آ رہا ہے, انہوں نے کہا اے اللہ کاش کہ اخیر والا آدمی میں ہی ہوتا کہ جہنم سے نکال تو دیا جاؤں گا. اپنے کو جہنمی سمجھتے تھے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم سے نجات دلایا گیا جنت میں داخل ہو گیا, کامیاب ہوا. ایک قدم اللہ قبول کر لے جنت, ایک قدم نفس رکھو دوسرا قدم جنت. یہ بہت مشہور ہے, ہمارے فرماتے آج ہی ایک ہی قدم ہے. نفس پر رکھو جانے پہنچ جاؤ, دوسرا قدم کی ضرورت تھوڑی نا. دلی لدیلا امر باللہ ورسولہ, یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے. بس ایمان, ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے. اللہ منی اثر کے ایمان اللہ ارتد وہ یقین اللہ سے بعد و کفر و رحمت انار بحا شرف کرامتی پھر دنیا بلا کر اللہ منی اثر کے جنت. اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں, یہ بھی ایک عمل ہے ہمارا نا, نماز روزہ جیسے عمل ہے, اسے دعا بھی تو ایک عمل ہے. بلکہ دعا کہاں, دعا مخل عبادت, دل سے یہ کہہ لو زندگی میں نجات. یہ واقعہ ہے, یہ عام مونی سے کہا نہیں جائے کہ اتنا کر ہو جاؤ, نہیں نہیں بلکہ کرنا ہے. لیکن اللہ کے یہاں یہی ہے, چلتے چلاتے اگر لا الہ الا اللہ نجات نجات. جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان ہے, ایمان بڑی دولت ہے, اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. اللہ میں اصل ایمان اللہ ارتد وہ یقین اللہ سے بات ہو, یہ اللہ میں ایمان چاہتا ہے استعلال نہ ہو. بہت ڈرنے کا ہے, بالوں کفریات کلمات کہے ہیں ہم لوگ, بچاؤ تم اپنے کو, کچھ کام نہیں آئے گا, نہ یہ نصب کام آئے گا نہ رشتہ کام آئے گا, کچھ نہیں کام آئے گا. حضرت زین العابدین رو رہے تھے, اس میں یہ کہا سر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے ہیں. کہا اے اس میں ہمارے میں اور رب میں خلل نہ ڈالو, ہلو زین العابدین کہا تم نے نہیں سنا کہ تمہارا نصب تم کو کام نہیں آئے گا, تم نے سنا نہیں, ڈانٹ کے بغیر دیا ان کو. کعبہ کے اندر رو رہے تھے, انہوں نے کہا آپ حضور کے رشتے کے ہیں, یہ لا انصاف بینہ ہے نا آیت ہے, لا انصاف بینہ انصاف. حضرت فاطمہ سے حضور نے فرمایا اے فاطمہ ان قدیم اندر اپنے کو آگ سے بچاؤ, تمہارا باپ کام نہیں آئے گا. ہے نہیں آیت ہے, اے فاطمہ آپ سے ان کر لیے ہے کہ نہیں, ان کے لیے آپ سے اپنے بچاؤ, وہاں تمہارا باپ کام نہیں. ہم تو سب انہیں شفاعت کو امید لگائے ہوئے ہیں, شفاعتی لأہل القبائل من امتی. اور حضور یہ فرما رہے ہیں فاطمہ کو مطمئن نہیں ہونے دیا, عائشہ کو بھی مطمئن نہیں ہونے دیا کہ تم میری بیوی ہو میری بیٹی. دعا کیا بتائی, شب رات نے دعا بتائی نا شب قدر میں, اللہ امین کا افون تو ہے بولا افو افو افو اے اللہ معاف کرنے والے ہماری گناہ کو معاف کرے. شب قدر کے دن دعا بتائی تھی, یہ بتائی, یہ نہیں کہا کہ میں فلاں کی بیوی ہوں فلاں کی بیٹی ہوں آپ مجھے جنت میں پہنچا دیجیے, یہ لکھ نہیں. تم بھی اپنے گناہ کا اعتراف کرو, اپنے کمیوں کا اپنے خطاؤں کا اعتراف کرو, طریق دوسرا نہیں ہے. ہندوستان کے لوگ بھی اور ہو, عرب کے لوگ بھی کوئی اور ہو, ان کے لیے اور ہے, محمدی لوگ لیے اور, کچھ نہیں ایک طریقہ سب کے, کوئی نصب نہیں. فلا انصاب بینوں, انہوں نے اسی وقت کہا تم کو نہیں معلوم کہا فلا انصاب اللہ نے کہ انصاب وہاں کوئی قیمت نہیں ہے, ہے جو کچھ ہے. دیکھیں ان حضرات کا کتنا استحضار تھا علوم پر, علوم و معارف احوال و کیفیات مواجید آنے لگے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ فضل والا ہے, بخشنے والا ہے, امید بڑھا دیا ہے. عدل کا معاملہ اگر ہو تو معلوم کیا ہوگا, پر نہیں مانگو. جب مشرقی پاکستان میں ہوا 40 لاکھ آدمی مارے گئے تھے تو وہاں علی میاں نے بہت عمدہ بات کی, نہیں وہاں عبد الماجد دری آبادی نے دکھائی ہے, کتنے دن کی بات ہے, اللہ کا شکر ہے. کہا کہ دیکھو اتنے آدمی مارے گئے ہیں, اب بھی اللہ کا فضل ہی مراد ہے, ہاں عدل کا نہیں ہے. عدل کا سب ختم کر دیا تھے, اتنی گمراہیاں آ چکی تھیں. وہاں عبد الماجد دری آبادی نے دیکھا, مجھے بہت یاد ہے, ہم سب لوگ گناہ گار ہیں. اتنے کے بعد ہمارا لکھا بھی ہوگا کہ اب بھی سوچو تو اللہ کا فضل ہی باندھا ہے, فضل ہی کا تقاضا ہے, عدل کریں گے, عدل ہوتا ہے سب ختم ہو جاتے, 40 لاکھ کیا ہے, یہی مسئلے تین گمراہیاں معصیت سب کے لیے, وہی سبھی کے لیے سب کو ڈرنا چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے عطا فرمائے, واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ فضل عظیم والا ہے, اللہ بڑے فضل والا ہے. سابقو فرما کر یہ فرمایا کہ آپس میں مسابقت کرو, بڑھو, سب لڑکے دوڑتے رہتے ہیں, سڑک کو دیکھیے مسابقت ہی کیجیے, یہ فلاں جماعت ہے, کھیل والی ہے, فلاں دوڑتے رہتے ہیں, صبح کو دوڑتے رہتے ہیں, پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں, عورتیں بھی دوڑتی ہیں, یہ فرمائے آپس میں مسابقت کرے, یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے خوب دوڑ دھوپ کرو. ہمیں کہا کہ یہ وہاں کے پاس یہ دوڑ دھوپ وغیرہ ہندوستان پاکستان کے آدمی کہہ سکتا ہے, دوڑ دھوپ عرب کہے گا تھوڑے نہیں دوڑ دھوپ, اور بغیر اس کے کہے مزہ بھی نہیں آتا ترجمہ میں, کہا نہ لیا ہو کچھ زیادہ مناسب ہوگا, دوسرے لوگ جتنا بڑے لوگ کے یہ بےچارا یہی کہ میرا ٹھکانے یہی محاورہ تھا, ہم لوگ یہی ہے دوڑ دھوپ, میں نے کہا نہیں کہا لیا, اس میں اچھی بات ہوگی سیدھی سادی, اتنی غور کیا جس کوئی تفسیر سیکھا یہ لیا ہماری, اس کو پڑھنا چاہیے, اس سے عمدہ کوئی تفسیر نہیں ہے, درمیانی لوگوں کے لیے, بڑے لوگوں کے لیے نہیں, آپ لوگ نہیں, چھوٹے نہیں, بیان قرآن کیا سمجھیے گا, مفتی صاحب کی اتنی تفسیر ہے بہت ہے, اس میں تمام نکات ہیں, یہ کہیں نکات کا نہیں, سب دیکھ لیا اچھا آپ نے نام لے لیا ہے, میرا ارادہ تھا معاذ قرآن, وہ تو اسی لیے جب میں نے یہ کتاب دیکھا, میں نے حضرت سے حالانکہ اس پر تھوڑی لکھا حضرت ہے, معاذ قرآن جو ہم لکھنے والے تھے اس پر لکھا ہے, تو میں نے ارادہ ختم کر دیا, اس کتاب کے بعد میرے لکھنے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں چاہتا تھا کہ آسان لکھوں لوگوں کے سامنے, تو حضرت نے فوراً لکھے, بہت عمدہ لکھا ہوا, حضرت نے خود لکھا اس پر, لیکن وہ اس مواد جو میرا ارادہ تھا اس پر لکھا انہوں نے, پھر میں بدل دیا, صرف تھانوی کے سواتے اس پر لکھ دیا میں نے, نہیں لکھ دیا دی. اور ایک دوسرے آگے بڑھ, ہمارے آخر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا مندوب اور محبوب ہے, کیونکہ اس میں کسی فریق کو نقصان نہیں ہوتا, ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کا ہمارے سارے کا آج عطا فرمائے گا, کوئی وہاں مڑبھیڑ نہیں ہوگی, ان کو زیادہ دے دیا لوگ ڈال دیتے نظام رکھیں گے, اس کی محنت کسی کی محنت میں سے کٹوتی کر کے کسی دوسرے کو ثواب نہیں دیا جائے گا, اب کٹوتی مفتی سبھی کا بھی نہیں لکھیں گے, کٹوتی کر کے ہم بھی نہیں بولتے کر کٹوتی کر, کسی دوسرے کے ثواب نہیں دیا, ہر شخص اپنا اپنا ثواب لے گا, اور اعمال میں اخلاص ہو, ہاں اعمال میں اخلاص ہو, ریاکاری نہ ہو, بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان عطا فرمائے, سب سے پہلے ایمان جنت اور دوزخ, اور یہ ایمان کے ہمارے صالحہ سے ہمارے جنت کے لیے ہمارے سے, او عبد الرحمن و اطعم الطعام و افسو السلام تدخل الجنت بسلام, او عبد الرحمن, میں نے جو گجرات میں اسی میں بیان کیا, بڑی تجربہ سن لیجیے, دیکھو اللہ کی عبادت کرو وہ تو ضروری, وہ آتے مطام اور کھانا بھی کھلاؤ, گجرات میں جو ہے وہاں جو سب وہ دور ہے, آتے اللہ کی عبادت کرو, کھانا کھلاؤ اور سلام کرو, جنت میں داخل ہو جاؤ گے, اس کو بیان کیا تھا, بڑے لوگ بہت خاص لوگ ہیں, مطلب کہ بڑی یہ عام جو گجراتی ہو ان سے الگ ہی ہیں وہ لوگ, تو وہ تھے کہا مولانا آج بہت اچھا بیان کیا آپ نے, کیا کہا آپ نے اطعم الطعام کا کھانا کھلاؤ, میری بیوی ہمیشہ ڈرتی تھی کھانا کھلانے پر, آج ہم بیان کیا غلام ہوگی ٹھیک ہوگی, بہت بڑے آدمی تھے, کہا آج بہت اچھا بیان کیا, اطعم الطعام پر جو ہے کھانا کھلاؤ, یہ عمل جنت کا ہے, آپ آج وہ بس بڑھیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ایمان کی بات ہے, واقعی ایسے ہی ہے, ایمان لاتے ہیں ہے یہاں ہمارے. دعا کے حریص, دعا جیوں ہاتھ اٹھائے سب دوڑ کے آ جائیں گے, دور جاتی لوگ ہم لوگ کا تقریر تو سن لیں گے, دعا ہی بھی چلے جائیں گے, فرق ہے بڑا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال سے بھی مناسب پیدا فرمائے اور دعا کا عاشق بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو, اللہ تعالیٰ ادعونی استجب لکم, اللہ کہتا ہے سوال کرو میں جواب قبول کروں گا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر بھی عمل کی توفیق بنا, سب کو کہتا ہوں گھر والوں کو بھی اپنے کو بھی یہی کام آنے والی, کچھ کام نہیں, یہی کام آنے والی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال جنت کی توفیق برحمت فرمائے اور اپنی مغفرت طرف دوڑنے کی بھی توفیق برحمت فرمائے, اپنے مغفرت کی فکر ہو, جنت کی فکر ہو, اللہ کی رضا خوشنودی کی فکر ہو, بس معاملہ پورا ہو جائے گا مکمل. اللہ ہم سب کی توفیق ہے ارضانی عطا فرمائے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو اعمال جنت کے کرنے کی توفیق اور جنت میں داخلے کی یہ تشریف سے آپ کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ٹھیک ہے.